मुसाफिर बनूं, रास्ता हो तेरा, मंजिलों से मेरी वास्ता हो तेरा, रोशनी से तेरी हो सवेरा मेरा, तू जहां भी रहे हो बसेरा मेरा, कहानी मेरी तर्जुमा हूँ तेरा, हो दुआएं तेरी सर झुका।